الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مثلاً کوئی آدمی جلسے سے پہلے نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، جلسہ سن کر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اب آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، پکا اس نے ارادہ کر لیا، تو یہ جلسے کی کامیابی ہوئی. دو چار آدمی بھی اگر اس پر تیار ہو جائیں تو محنت وصول ہے. اسی طرح کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا تھا اور واعظ سن کر اور جلسے میں شریک ہو کر اس نے اس گناہ سے سچی توبہ کر لی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیا، تو یہ ہوئی کامیابی جلسے کی. کہ جن لوگوں کے اندر خرابی تھی انہوں نے خرابی کا احساس کیا اور اس سے بچنے کا اہتمام کیا. تو آج کا یہ جلسہ جس میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں علماء بھی تشریف فرما ہے اور عوام بھی، یہ جلسہ کامیاب کیسے بنایا جائے اس کے بارے میں ہم سب کو فکر کرنی ہے. اور وہ اس طرح کہ ہم یہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ جو باتیں کہی جائیں گی، سنی جائیں گی، سنائی جائیں گی، ان پر ہم حتی الامکان عمل کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ جلسہ ضرور کامیاب کہلائے گا. محترم مسلمان کرام، ہمارے محترم مہمان، سروپرتھم میں نے آپ کے سامنے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد عالی نقل کیا ہے، وہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ بھی سنتے رہیں گے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کہلایا نہیں جا سکتا جب تک کہ میری ذات یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی اس کی نظر میں اس کے والدین، اس کی آل اولاد اور تمام دنیا جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک آدمی گویا کہ مومن کہلایا ہی نہیں جا سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹا اپنے سے بڑے سے محبت کرے، اس کو محبت تعظیم کہا جاتا ہے، جیسے اولاد والدین سے محبت کرتی ہے، شاگرد استادوں سے محبت کرتے ہیں، مرید اپنے شیخ اور پیر سے محبت کرتا ہے، یہ محبت تعظیمی ہے. اور ایک وہ محبت ہوتی ہے جو بڑے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے والدین اپنے بچوں کے ساتھ، اساتذہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، مشائخ اپنے متوسلین کے ساتھ. اور ایک وہ محبت ہوتی ہے جس کی بنیاد شکل و صورت یا حسن و جمال پر ہے. یہ عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے اس بنیاد پر تعلق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں ان تینوں طرح کی محبتوں کا ذکر فرما کر یہ اعلان فرمایا کہ جب تک ان تینوں محبتوں سے زیادہ محبت پیغمبر علیہ السلام سے نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی کامل مومن نہیں کہلایا جا سکتا. اور بلا شبہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہے. ہر مسلمان یہ کہے گا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. اور اس محبت کا اظہار جب ہوگا جب اس پر کوئی آنچ آنے لگے تو مسلمان اپنی جان مال عزت آبرو سب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہی دلیل ہے کہ حضور کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہر مومن کے دل میں موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی زبانی اعتبار سے تو محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا, جس کی وجہ سے اس کی کامل محبت شبہ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ واقعتاً محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ کامل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے محبوب کی ہر چیز میں اتباع کرے, یہ کامل محبت کی نشانی ہے. ہمیں کسی سے تعلق ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کا لباس اچھا لگتا ہے, اس کا رہن سہن اچھا لگتا ہے, حتیٰ کہ اس کی چال ڈھال کی بھی ہم نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب کا طریقہ ہے. تو اگر پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہوگی تو آپ کی ہر ہر ادا اور آپ کی ہر ہر سنت اور آپ کا ہر ہر طریقہ ہم اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھلایا کہ جب چپل پہنی جائے تو پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالا جائے, چپل میں ڈالا جائے, اور جب مسجد میں داخل ہوا جائے تو بھی پہلے دایاں پیر اندر رکھا جائے اور چپل جب اتاری جائے تو پہلے بایاں پیر نکالا جائے پھر دایاں نکالا جائے, اور مسجد سے جب باہر نکلیں تو پہلے بایاں پیر نکالیں. یہ دونوں سنتیں ہیں, ایک مسجد میں داخل ہونے کی اور ایک مسجد سے نکلنے کی, اور ایک چپل پہننے کی اور ایک چپل اتارنے کی. اب ایک آدمی مسجد میں جا رہا ہے, اسے چپل اتارنا ہے تو پہلے بایاں پیر نکالے گا, تو اب ہونا یہ چاہیے کہ نکال کر وہ بایاں پیر پہلے رکھ دے مسجد میں, لیکن جو حضرات سنت کا اتباع کرنے والے ہیں وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ پہلے بایاں پیر نکال کے چپل کے اوپر رکھا، پھر دایاں پیر نکالا، پھر مسجد میں پہلا دایاں پیر رکھا تاکہ دونوں سنتوں پہ عمل ہو جائے، اور جب مسجد سے نکلیں گے پہلے بایاں پیر نکال کر پہنیں گے نہیں، چپل پر رکھ دیں گے، پھر دایاں پیر نکال کر پہلے دائیں چپل میں اسے ڈالیں گے پھر بائیں میں ڈالیں گے، دونوں سنتوں کی تعمیل ہو رہی ہے. یہ کون کرے گا جسے سنت پر عمل کرنے کا شوق؟ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، ورنہ آدمی اگر ارادہ کر لے کہ مجھے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے تو وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی راستہ نکال لے گا اور سنت سے الگ نہیں رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے بعد ہمیں سب سے زیادہ محبت پیغمبر علیہ السلام سے ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح کا یہ دعویٰ ہے اس دعوے کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو جائے. محترم مہمان، یہ حدیث کو اس لیے پڑھوں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ عبادات کا شعبہ ہو، معاملات کا شعبہ ہو، اخلاق سے اس کا تعلق ہو یا معاشرت سے اس کا تعلق ہو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عالم کے لیے بہترین رہنمائی فرمائی ہے. آپ کی نمازوں کے بارے میں احادیث شریفہ میں بتلایا گیا کہ کیسے ذوق و شوق کے ساتھ اور کمال تعدیل کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ نمازیں ادا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت میں نماز ادا کرتے، فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنهن وطولهن، اتنی لمبی نمازیں ہوتی تھیں اور اتنی شاندار ہوتی تھیں کہ بس کچھ پوچھئے ہی نہیں، ایسی شاندار نماز. فرماتی ہیں بسا اوقات نماز پڑھتے پڑھتے اور دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا، تو میں کہا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالی نے تو آپ یہ اگلی پچھلی سب باتیں معاف فرمانے کا اعلان کر رکھا ہے، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دیتے تھے یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے میرے اوپر اس قدر انعامات کر رکھے ہیں، میں اتنی بھی قربانی نہ دوں؟ ایسی شان تھی آپ کی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، نماز کا با اہتمام، ارکان کی ادائیگی کا بڑا اہتمام، اور آپ نے امت کو بھی تلقین فرمائی نماز کی پابندی کرنی ہے. یہ کفر اور اسلام کے درمیان کی کسوٹی اور معیار ہے. آدمی اگر نمازی ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ جنت میں جانے کا مستحق ہے اور پیغمبر علیہ السلام سے محبت کے دعوے میں سچا ہے. زبان سے محبت کا اظہار کرے اور نماز کی پابندی نہ کرے ایسا آدمی ہرگز عاشق رسول نہیں ہو سکتا. اسی طریقے پر میرے بھائیوں دیگر عبادات ہیں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کا نمونہ امت کے سامنے پیش کیا ہے. روزہ کیسے رکھا جائے, صدقہ خیرات کیسے کیا جائے, حج کیسے کیا جائے, خود آپ نے بنفس نفیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی جماعت کے ساتھ حج فرمایا اور بار بار فرماتے رہے خذوا عنی مناسککم فانی مقبول, مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو, میں دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں, جلدی رخصت ہو جانے والا. اسی طریقے پر میرے بھائیوں آپ نے امت کو معاملات کے طریقے بھی بتلائے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, ایسا کرنا درست ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے, پورا آپ نے واضح طور پر احکامات کو امت کے سامنے پیش کر دیا ہے. کوئی آدمی تجارت کرنے والا ہے اس کے لیے بھی رہنمائی ہے, کوئی کرائے کا کاروبار کرنے والا ہے اس کے لیے بھی رہنمائی ہے, کوئی ملازمت کرنے والا ہے اس کے لیے بھی رہنمائی ہے. ہماری شریعت میں اور پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں کوئی کمی نہیں. تجارت میں آپ نے سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا کہ کوئی کسی کا حق تلف نہ کرے, دھوکہ نہ دے, فریب نہ دے, جھوٹ نہ بولے, جھوٹی قسمیں نہ کھائے, صاف ستھری تجارت کرے. اگر مال میں عیب ہے عیب کو واضح کر دے تاکہ خریدار کسی دھوکے میں نہ رہے. روایت میں ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں, سڑک کے کنارے پر ایک صاحب غلہ بیچ رہے ہیں, آپ نے اس غلے کی ڈھیری میں ہاتھ ڈالا, اوپر سے وہ غلے کی ڈھیری خشک معلوم ہو رہی تھی, اندر جو ہاتھ ڈالا تو وہ تر نکلی. آپ نے دکاندار سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ اوپر سے تو سوکھا سوکھا لگ رہا ہے اندر گیلا ہے. وہ کہنے لگا حضرت رات میں بارش ہو گئی تھی جلدی جلدی سمیٹ کے لے آیا. فرمایا تو پھر تم نے کھول کے کیوں نہیں رکھا, اگر ایسی بات تھی تو تمہیں چھپانا نہیں تھا. فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دڑی کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. معاملات آپ کے ایسے صاف ستھرے, امت سے بھی آپ یہی چاہتے ہیں. اخلاق کا تو کہنا ہی کچھ نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خلق عظیم پر پیدا فرمایا, اعلی درجے کا خلق آپ کو عطا ہوا. جتنے بھی اخلاق فاضلہ ہیں وہ سب کامل مکمل اکمل طور پر آپ کی ذات عالی میں موجود ہیں. بہادری میں آپ کی کوئی مثال نہیں, شرم و حیا کا تو کہنے ہی کیا, نرم روی, معاملہ فہمی, حسن خلق, اعلی درجے کا جو ہو سکتا تھا وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے عطا کیا تھا. یہ سب امت کے لیے نمونہ ہے. جو آدمی کامل انسان بننا چاہتا ہے اسے اچھے اخلاق اپنانے پڑیں گے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. فرمایا کہ حسن خلق وہ صفت ہے اس کی وجہ سے آدمی بڑے بڑے راتوں رات عبادت کرنے والے دنوں دنوں روزے رکھنے والوں سے بھی اونچے درجے پر جنت میں فائز ہو جائے گا اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے, اچھے کردار اور کیریکٹر کی وجہ سے. اسی طرح آپ نے معاشرت گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ, رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ, ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے وہ کر کے دکھلایا. عام طور پر بہت سے لوگ جو باہر بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں بڑے اچھے آدمی, لیکن ان کا گھر کا جو ماحول ہے اور گھر کی جو زندگی ہے وہ انتہائی نامناسب ہے, ناگوار. بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, دوسروں کے سامنے بڑے اچھے بنے ہوئے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم عند اہلہ وانا خیرکم عند اہلی, تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہوں. کیونکہ بیوی کے ساتھ تو 24 گھنٹے رہے, بیوی ہمیں جتنا جان سکتی ہے اور لوگ نہیں جان سکتے کہ مولانا صاحب کتنے پانی میں ہیں, بیوی بتائے گی کتنے پانی میں. دوسرے تو دیکھیں گے کہ بھائی پگڑی باندھ رکھی ہے, لمبا کرتا ہے, رومال ڈالے ہوئے ہیں, پان کھا رہے ہیں, بڑے شاندار. بیگم بتائے گی کتنے شاندار. ایسا تو نہیں کہ بات بات پہ غصہ ہے, بات بات پہ جھڑک ہے, بات بات پہ تانے ہیں, طنز ہے. بیگم کی قربانیوں کا کوئی احساس نہیں, اس کی کوئی قدر نہیں. ذرا سی اس سے کوتاہی ہو جائے بس برس پڑے. یہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ نہیں. پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ انتہائی باوقار, شاندار, گھر والوں کے ساتھ بے تکلفی کا ہے. یہ حضرات علماء یہاں تشریف فرمائیں, صحیح روایات موجود ہیں کہ آپ ازواج مطہرات کے ساتھ انتہائی بے تکلف رہتے تھے, کوئی احساس ہی نہیں. بسا اوقات قصے کہانی بھی سناتے تھے, لمبے لمبے قصے بھی منقول ہیں. تو الغرض ہمیں اگر پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت کا دعویٰ ہے تو ہم ان تمام شعبوں کو سنت کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں. ہماری عبادات بھی سنت کے مطابق ہوں, معاملات بھی سنت کے مطابق ہوں, اخلاق نبوت بھی حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں, بتکلف کوشش کریں. طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود سنت پر عمل کریں. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب طبیعت تو یہ چاہ رہی ہے لیکن حضور کا یہ طریقہ ہے, ہم تو حضور کے طریقے پہ چلیں گے, طبیعت کے چاہنے پہ نہیں چلیں. اسی طرح معاشرت ہماری سنت کے رنگ میں رنگین ہو, اس کی ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ دنیا آخرت کا سکون ہمیں ملے گا, کامیابی ملے گی, اور پیغمبر علیہ السلام کی معیت آخرت میں نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس جلسے کو بھی قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم مہمان,